د دې انسان یو ذاتی حق دی، او د دې ذاتی حق کې د زنانا ایصدار پیدا کړو، دا په یو شکل مانی دا زنان نه معاف کړي. اس کا در رب العزت نہ دے پلان کیا کار، یہ منزے نہ دے کڑے، یہ رجی زکات نہ دے ور کڑے، یہ رجی آگ دے کہ حرام کار کڑے دے، نو داد سے کارو نہ دی اللہ وی خیر دابو تم آپ کم دابو تم آپ کم دابو تم آپ کم. خود توحید در رب العزت ذاتی صفت دے، سڑے وہ لگی رہو پہ ذاتی صفت کی دا اللہ سے صدار پیدا کرو، ہر گناہ بد معاف کم پہ عبادت کے شریک نہ قبل ہوما، وہ یا پھر وہ بخن کئی سوا دن چال چیواڑی وہ میو شرک باللہ، او چاچی صدارو گردو دا اللہ سرا، فقد دلا دلالم بائی دا اقنن گمراہ شپ گمراہی لرے. دا آیاتن تدبیق ما مخ کی کڑے ہو الت فقد افترا اسم اسم عظیمہ کی اسم مبینہ اسم عظیمہ، او دل توائی فقد دل دلالم بعیدا، دا اختتام تتمہ ولی بدلی، دل تا حالت دا آمیانو آمی سڑے چی شیر کئی نو دا گمرا زان گمرا کئی، او ملا سڑے چی شیر کئی نو پخری دروغ جوڑی. یدعونا من دونہی اللہ ناسا، دا مشرکان را بلی بغیر اللہ نا مگر خزی را بلی، خزی را بلی. خزی ولی ذکر کی چار سے آواز کرے چی خزی راو رسے گی، منگو یاوشتہ دے کرنے دا خزی آواز نکے یہ پیر آبائی راو رسے گی، پیر بابا پیر آبائی، دا پیر آبائی والا نشتا دے شہید آبائی، پیر آبائی شہید آبائی، خزی تے آوازو نکے گی نا خجی. یاد مشرک اگا ایلاح چے دے دسی کمزور دے لکہ خزی چن کمزور دا، یا پدی کے رد دے پا مشرکین بالملائک مانے چا ملائکو تبے بنات اللہ ویلے چا دا نون اللہ دی. حسن بصری و قتادہ وی ذکر دا ایناس دے او مرات دے اموات دی مڑی را بلی، دا دے مڑو نے تعبیر پا خوز سوالی کڑے دے، خزو پا چار دیوالی کی اندرون جن تے رہی، خزو پا چار دیوالی کی اندرون وقت تے رہی، او پختانوی د خزه پار یا کور دے یا گور دے، نو کور کیم پا چار دیوالی کی با اندرون وقت تے رہی، او کو دا کور نکل جنازه ہوا تلا نو پا قبر کیو بے وقت تے رہی. لکہ سنگ چی دا زنانا پا چار دیوالی کی اندرون وقت تے رہی، نو مڑیم چار دیوالی نو بلکہ شش دیواری دا، شپک طرف تا مکمل بند دے، دام دے قبر نراوتے نش پوشل خبر مانی جی پلان کے ملش اور سر پلاس کی نیولے منڈے والے دا بلے ملش بے سر پلاس کی نشی نیولے جی دے قبر نہ رہو تو کپن پگاڑ کرو روانو دا بچے مڑ بم خاخ کڑا نو جو اندیا بہ جو اندیا بم خاخ کڑا دا شیخ چلی یہ اگدا واقعی دا آخرنی ٹکی تو شیخ شلی ویلا چز مڑے ما خزیو تو ویلا مڑنی اگے ویلا نا مڑے ما ماتا یو سڑی ویلی چے تو مڑے خجی شیخ چلی وم لمبا وو غسل و کپن ارسی ویلا ورکب کٹ کے واچن قبر لے وڑا دے خزی دے خلکو تو ویلا چے یو خبر از ماواو رہی شیخ و مڑ نہ دے شیخ جو اندے دے سے زان غلے کڑے دے خطاو سے سوال کم نور قبر کی خخ کئی یو سورے و تپری دا شے مل نش آگے والا خل سورے و تپری خو دا سورے چے پری پری خو دا دشپی چے داغلی یو غلیدی یو خر مانے بار روان کرے دا غیسا کچے روان دے دا کچے ٹوپو نا وی نو دے غلو یو بل تاویر چے دی کچے نزان خلاص ہو رازی دی مقبرہ کے بچے تا یو سورے گوندہ کی دی سورے کی وقت داخل گو نو چراغلی دا قبر کی تیار سورے نیو دا کچھ ایک وقت کھڑے رہے اگر تا لخیر حواز کے دا خبر والی رارتا ہو اگر تا سو کی ویزو شیخ چلی مرا پاسے گا اپاسے والی راوز اپنی سوری سوری بانچ راوز تلے رہے ویچر پار مرا پاسے والا ویزو با منگ رسو سو گو خلاختی اتنی سو شرک ایتی استلی دی اگر تا کچھ اپشاک کوچے پشا کا شیخ غلغل ہو تلال شیخ چری کور تلال دروازے وہ ٹکولا خجو تے چو کو شیخ چری جاگو شیخ چری مخخ کڑا غمڑ لے شیخ چلی آخر مرخی وارد و کچھ وارد لار جماعت تا جماعت کے کپن سا ناس دے سار چی امام منز کڑا دے امام وی چی ورونو واو رئی قبر کی ماران دی لڑمانان دی پلان کیل چیز دے دا کسی میں سی کڑی دی شیخ چلی و تویلی دی رپا چی دلی وچی مولانا سے اب داسی چی در طول دی دروغ ہوئے لی زتاسو قبر کی خخ کڑو ماغی ولاؤں وہ قبر کے نہ مہاراش تھا نہ مہاراش تھا پر قبر کے سڑی تو یہ کچے پشا کے چلو پنج لکھتے ہوئی فکر دے سام زر جو اندے سڑے بم خخڑے نو کپن میں پگاڑا راڑا بولے کہ شیخ چیری اور جو ساتھ اوکھی جی نو آگے بھی تو واپس نشرات لے فکر دے سام نو اے ناس اتویلے دے اے ناس ذکر دے اے ناس مرات اموات دے یا پدی کے رد دے پہ مشرکین مانے خپل علیہ مشابه کری دا زنانه و سرا سنگا زنانه چه واده کی گی نو دیسا چه غلاپون و دولهی وی دی دولهی دا پاس غلاپ رو دی کنن دا یو دا دی زنانه سا چه رومیلو نمی برگ و شنه و زیر و دا رومیلو نمی دا زنانه چه واده کی گی نسا پیله یو چینک مینک دا مصروانی دا زنانا چه واده کی گی نوست خلا لگو خیرتو برا غلا ده پخواه بیوسا بل لاتین ووڑا وچه دمخی نرناش نو بل لاتین مو سروانه کری دا زنانا چه کمزه کی کینی آغازه و تا بلکل صفا کی جاروی کی وطا خواتو لیو جانماز و مواچهی که بده مالی منز کهی نو کولیش خجی بابا مانی غیلا پا چلی ده لکه خجی بڑولی چه غیلا پا چلی دا یو پا بابا مانے جنڈے و درولی دی لکہ خزد پارا چی مکمل رومیلو نئی دا بابا خواد دامات پیلے و چینکون ہوتا پوس مکوا دا بابا سر تا ڈیوا لاتین بلکڑی چرنا کوا که ارزیم ترنا کوا دا مازیگر پا وقت کے بے ڈیوا بلکڑی دا مازیگر پا وقت کے بے بلیگی دا بابا خواد تا بلگی یا غزے بے جارو کڑی و جانماز بے چلی نو تیار دا بابا نے خزد جوڑا کڑی دا ای دعون من دونی الا اناسا دین را بلی بغیر اللہ نا مگر زنانا او دین را بلی مگر شیطان سرکش ہو شیطان سرکش خجی دا اول آواز شدے دا پا اعتبار دا ظاہر سردے دا دویم آواز پا اعتبار دا حقیقت سردے تفسیر سیراج وی دی شیطان را بلی وی شیطان با دی علیہو کی داخل شو او چکلے او سڑے بر آگے او آواز بے اتو کو لکا عزا سرا اگونا کے پیرے ناستا وا نو چا با آواز اکو نو آغا شیطان با آواز اکو سوالو کا قبول سوال قبول لے اللہ ذکر ہوئے لچے دین را بولی مگر شیطان سرکش یا شیطان او دا کارونا موزین کلی مرید سرکش دا اصلی که دی وسنه زمانه که موریدان نیدی مریدان دی او مریدان من سرکشان دی لعنه اللہ اللہ دی لعنه دو که با شیطان مانه شیطان ویلی هم لات خیزننا خام خوابن اسم ستاد بندگان نصیبم مفروضن حسم قرارا سنگا چه بچه وشی وی داخو نازولی می لرزولی و نازولی داخو نازولو بچه را که اگر بابا کی چگہ پوچھے زانگولا چھے میں جھوٹا ور کڑے وان تو بابا را لزوی را کھا اولاد اللہ ور کڑے نسبت غیر اللہ تکی وَلَا اُدِلَّنَّهُمْ خَامَخَا گُمْرَا بَكَمْ دَيْلَرَا دِبَ گُمْرَا کَمْ وَلَا اُمَنِّيَنَّهُمْ او خامخا ارزوگان باچوم دیتا سنگا مشرک چی شرک کئی نوائی زمالا کار ڈیر خیستہ کار دے ڈیر خیستہ کار دے پوشلے مینجاور چ گوری نسترگی توری کڑی او یوڈان وسرئی آواز گئی واد خراسان پیر ارس ترکا گری وی دا زما ڈیر کل عمل لے ولو امنی انہم خامخا ارزوگان باچوم دیتا و خامخا امر بکوم دیتا فلیوبتکن آزان الانعام کٹکئی با پس کٹکئی با اغا غوگونا دا سارو غوگونا با کٹکئی دا سارو غوگونو کٹکول دا دو قسم دی کل کل ساروے بیمار شی نو دا بدن نا چزین اینا اغا دا مالونو والا اوباسی دا سارو کی فرق لاغلی پاگی جوڑی گی نو آغا خود علاج پر شکل مانے دا غوگ یو حصہ کٹ کول دی یا کل کل پر دا غوگ مانے دانی را اوخی جی غٹی غٹی دانی وی نو آغا زیتی کٹ کی جدا دانی نور سرایت نکی دا جائز دی دانا روان دی دویم قسم آغا کٹ کول دی دا سارو دا غوگونو ساروی لبے غوگ کٹ کو وی دا دا پلان کی فیر داغی گفته دا داغی گفته دا آغی ویلی دی نو دا آغی دا وجه نزد دا چاروی دا غوک کٹکو ما او چه چاروی می دومر اندازه تا ورسه نو دا آغی پیر پا نم مانه بطه چهی ولسم و دولسم ورکوم نو فلیو بد تکن آزان الانعام دا کٹکول شرکی دی ولا آمورن نو خامخا امر بکم دیتا فلیو غیرن خلق اللہ خام خپس تغیر براولی پا پیدائش دا اللہ کی پیدائش دا اللہ او پیدائش دا اللہ چی دے سڑی اللہ مزین کری دی پا گیرو باندی شیطان و تراشی و گیر ار و رز خراوا سار چرا پاسی گی نو اول دا پیغامبر پنا پرمانی من شروع کی بچر دا غسل خانے تن نوزی و بلیڈ پیدا کری او بس دبر نخکت خرائی لکی نه پورت خرائی او جد سو نپاکی او خرائی و دیر خیسته شما نجی خیسته نشولی دیر خیسته خلاب دا پیغمبر دیو که زمانگ یو ترو اللہ دیو بخی اغیبه یو قصه کولا وی کلا چیو غلونی ولیشی نو چاگه بلگه و سرائی که نا تاندار تی دا تا پوس نکی چگلائی چنگا کڑی و کنی دیو کڑی فاهم دسی پیرا باندی کی خوک اغلاو سا پا مقامانی وننی ولیشن بیتی تحقیق کی چگلائی چنگ کڑی و کڑی دا کنی دا کڑی وی دغشان یو سڑی مل شو قبر کی کی خود لی شو وی پریشتی چراش وی پامی دی مختو کی چی گیر خراویل وی تیار بلگا و سر دا دن خود تا پوس مکی بدا خورا باندی کی ہاں چی گیرے برابر ای وست پوستے ہوگی جنور آمال سا پیجنی مر ربو کا پیجنی کنا ما دینو کا پیجنی من نبیو کا پیجنی کنا دا تا پوستنے تیوی روستا کئی او چی دا شیر دا گیرے خراولے پدی خود تیار را باندے کئی فکر دشا نو گیرے چی دا تزین دا رجالو دے دا سڑو دے ہر سار دا پیغامبر خلاف کے ولاڑی او چاڑو سرائی پوشو لکھا ورمانے او تغییر د خلق الله اغا واشمه و مستوشمه خال لگون که زنانه او چاله چه خال لگوله شی واصله و مستوصله چه پردی ویخته دیو گانجه زنانه پا سر پوری پیوسته کهی یو پلشتکی گونده که ایخته یا چه پیوی بیرچوکی گونده نو که دا پیوسته کهی دا جایز دی خود زنانه ایخته ده بلی زنانه پا سر پوری پیوسته کهی ده حرام ده ناروا دی دارنگی ده غاخونو پا منز که سوان ویی چه ده غاخونو می کلاو شی دارنگی ویخته و باسی ده زنانه ده خپل وروزو نا وی می کفی کده که چی کلی دی نو چه ویخته و باسی ده وروزی چه نرهی کی برابری کی نو دا دی پا بارا که پیغمبر علیہ السلام لعنت را لگره چه پا دی زنانو دی لعنتی ولی فلیو غیرن خلق اللہ دی تغییر را ولی دا اللہ پا پیدایش که او خلق اللہ نمراد دی دین پس تغییر برا ولی پا دین دا اللہ که او چاچه ونو شیطان دوست پا غیر دا اللہ نا اقینن دا تاوانش پا تاوان سرگن مانه یعیدو هم شیطان لوزونه کئی ده سرا ارزوگانه اچه ده تا او وعدنه کئی ده سرا شیطان مگر ده دو که ده کسان زیده جانم ده بیوانی مزداغی نه محیسان زیده خلاسه زیده تیخته بشارت او آخل چی ایمان راوڑا دے آمال کرد نیکو زرد داخل بکو جنتون تا بیگ بلائن داغی نیورونا امیشا بی پدی که امیشا وعد اللہ حقا وعد اللہ درشتے وعد اللہ وعدا او حق الوعد حقا ومن اصدقو او چوک دے رشتنے من اللہ دا اللہ نا قیلن پو بینا کی قیلن مصدر دے مصدر دا قول قولاً قیلاً قالاً دا طول مصادر دی لیس بی امانیوکم لیس دین موقوفاً بی امانیوکم ندے دین موقوف ستاسو پا ارزوگانو باندے اے امینو ستاسو سا ارزو دا دوشانی دینوی ولا امانی اہل الكتاب او نو پا ارزوگان دا اہل کتاب باندے من یعمل سوءا چاچا عملو کبد یجز بیہی جزا بولور کلیشی جزا دنیا کی لکه مومنانو مانی مصائب رازی او عذاب دا پار دا کافرانو پا آخرت کی یو جو زبیهی جذابو لپده ورکلشی بیا بنامیز دے پار پا غیر دلان دوسو نیم دادی چاچا عملو که دنیکو نا کنریو که زنانو داوی مومن دا کسان داخلی کی بجنب تا و ظلم بونکلشی پده مانی نقیرم پاندازه داغ دا اردو که دا کجوری ومن احسنو دینن سوگ دے خیستا پا اعتبار دا دین دا آغا چانا اسلم و جو چتاب اکڑ اخپل ذات دا اللہ دا پارا او حال دا ہوا محسن چدائی موحید جلالین وی محسن موحید ابن کثیر وی متبع السنة واتبع ملت ابراہیم او روانی پا دین دا ابراہیم علیہ السلام حنی پنچ کلکو بحق او نیولد اللہ ابراہیم علیہ السلام لرا خلیلن پا دوست اسرا نیول اللہ ابراہیم علیہ السلام لا دوست خلیلن دوست مرگرے او خلیلن محتاج نیول اللہ ابراہیم علیہ السلام لا خلیلن محتاج خپل ذات تا مسئلہ توحید وللہ خاص اللہ پہ اختیار کی دی آغا تا چا اسمانو کے واس جبزمو کے دی اللہ پہ ہر سمانے گیرا چون کے آخرنے حکم دا احکام و درائی و درائیتنا تنویر علامہ سبق دے او تنویر علامہ سبق دا دے چہ دی آیات مقصد دا دی سورت پا دریم آیات کی تیر شوے دے یستبتون کا تپوس کے استان فن نیسا علی پلام پا کیا حدی دی فن نیسا علی تاما تپوس کے استان پا بارد زنانوی تیمو کے چی تیمی جنہ کی داغی حکم و تو پیغمبر اللہ پتو در کی تاثر بارہ دے کے یو فتی کم فی ہن پتو در کی داغی مبارک و مایوتلا علیکم فی الکتاب و ما تولیا علیکم فی الکتاب او ہاغ جلسل شوید تاسوان پہ کتاب کے درم آیات سورت نسا واپس رواڑا ہوئی حجی الت ذکر کئی درم آیات کے وَإِنْ خِبْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ وَذِى الْيَتِيمَانِ جِنَكُ بَارِكِ إِنْصَافَ كَوَل وَمَا يُتْلَى وَمَا تُلِيَا أَوَاغَذُ جُلُسْتَل شِوِ بِتَاسْمَانِ بِكِتَابِ كِبَارِ الْيَتِيمَانِ زَنَانَ وَهَاغِ كِلَاتُ تُنَهُنَّ جِنَوَرْكُ وَيَغِ تَهَاغَ سُوج مُقَرَّر شِوِ دَاغِ لَپَارَا مہر او حق لنور کئی و ترغبو نتاسو منکوی چی نکاو سو کئی نو اللہ دل پتو در کئی چی دا کار مکوی بلکہ غیل حق ور کئی والمستضعفین دا والمستضعفین عطف دے پفیہن پر زمیر باندی قول اللہ یفتیکم فیہن والمستضعفین وفی المستضعفین او اللہ پتو در کئی تاثر بارد کمزور کے منر ویلدان دا ماشمانونا وانتا قومو او اللہ پتو در کئی چھو در گئی لیتا مد پار دیت مانانو پا انصاب سرا او آغا تو چھو کوئی من خیر انی کی بیشک اللہ کاندے بھی پدے من علی من پویا و این امراتون کی اوزنانا یریگی من بالی ها دخپل خاون نشوزن دا ناپرمانی نا یریگی اوزنانا دخپل خاون نشوزن اعراض کولو دنا فرمانینا او اعراضن یاد مخاڑا ولو نا نشوز تباعد لریوالے باطنن او اعراض لریوالے ظاہرن نشتا گنا پدے دوان وانے چھ جوڑو کی مابین کی سلحان جوڑا وہ سلو خیر او جوڑا چر دا غور دا اختلاف نہ دا خز و دا خاون پا منس کی اختلاف راضی دینا جوڑا غور دا او جوڑا زکا وہ کئی وحضرت الانفس و شوحا حاضر کلے شوی دی نفسونا بخلتا انفس دا احضرت نائی بی فائل لے دا مانا بنا کوئی چا حاضر شوی دی نفسونا تا بخلو دا مانا بنا کوئی وی حاضر کلے شوی دی نفسونا بخلتا او کنیکی کئی وطت تقو او یرا کوئی دا اللہ نا بشک اللہ کاندے پاغسی تاس کم عمل کے خبردارا ولن تستطیعو دا تنویر دے دام پا درم آیات وقت وقت او کئی درے او کئی چلور او کئی نو که زنانم وکڑی گورا انصاب کول زنانو پا منس کی مکمل طاقت تا سنن لرائی خود دمرا کوئی چه بظاہر کی عادل کوئی او که پزڑکن دیو سا محبت دیو دا بلی سا کمی نو دا اللہ تعالی کئی چرے طاقت نلرائی چه انصاب او کئی پا ما بیند زنانو کی ولو حرستم اگر که چرے تاسو حرس کوئی فلا تملو کل المیل حقوق دا زنانو ادا کوئی نو میلان مکوئی مکمل میلان پا دا کول دا حقوقو کی چیوی زنانا تا میلان کیا بلتیا نکے پا تزروحا پا چتاسو پرید اگا زنانا کل معلقا پا شاند زولند شوی لکه یو زنانا چی زولند شوی دا نیلاس را رسیگی کت از مکتا و نچت تا اوچتی دیشی دغشان زنانے پا نکاح کے ساتل حقوق لنور کئی نو نی طلاقی چی بل پی نکاح وطڑی او نو لخبلا حق ورکی پا دزورندشوی مثال دے که جوڑا کوئی و تتقو او زام بچ کوئی نمیلان نیو طرف تا بشک اللہ کانا دے غفور الرحیم بخون کے مہربان و ایت فرقا که جداشو خزو خاوندو جوڑا نرات لام نو غنین بچی اللہ ہر یوتن لرا من ساتی دخ پلے پراختے ناو دے اللہ پراخا پوشلے دے اللہ پراخا حکیمن حکمت ناکا دعوت توحید درے زیا ذکر کئی یوزلے دعوت توحید ذکر کئی چرا اللہ نوی رے گئی ولی ولی اللہ ما فی السماوات دویم زلے دعوت ذکر کئی دویم زلے دعوت توحید ذکر کئی پوشلے خبر مانیم دویم زل دعوت توحید ذکر کئی چه تاسو اللہ تا ضرر نشی رسولے که شرکو کئی ولی اللہ غنی ذات دے دریم زل دعوت چه ذکر کئی دریم مقصد دا دے چه اللہ راو بلی غیر اللہ مرا بلی ولی اللہ وکفا باللہ وکیلا ولی اللہ خاص اللہ پا اختیار کی دی حاغت چا اسمانو کی دی واس جا پزمانو کی دی ولقد وصینا للذین اب یقیناً منگے مضبوط حکم کرا خلق دا چاگے لے کتاب اور کرا شہر ستا سنا مخ کے اتا ستا انیت تق اللہ چیرہو کی دا اللہ نو کے چرتا سو کفرو کا بے شکا خاص دا اللہ پہ اختیار کی دی آغت جا اسمانو کی دی وازی بزمو کی دی او دے اللہ غنی ذات حمیدن سپت کرا شوے وللہ خاص دا اللہ پہ اختیار کی آغت جا اسمانو کی دی وازی بزمو کی دی کافی دا اللہ وکیلن زموار سنگ زموار ذات دے چر اللہ یذہبکم تاسو بوزی اللہ پر قادر دے جتا سندری کی ایوہ الناس اے خلقو ویاتی بیاخرین او اللہ براتا ہو کی بنور مخلوق مانے بیاخرین بنور باندے دس مضمون سورت فاتر کیم دے ای اشا یذہبکم ویاتی بخلق جدید پن لسم نمبر آیات کے پوشلے یا شاہ کے چرت اللہ اگاڑے یذہب کم بو بزی تاسو لرا اے خلقو اور ابولی نور خلق او دے اللہ علا وکان اللہ او دے اللہ پدی من قدیر قادر من کان یرید ثواب الدنیا تزہید پی دنیا ذکر کئی تو چی راد لری بدلی دنیا نو پنیز اللہ مانی بدل دنیا مستد آخیرت مستد نو جزا محضو پدا فل یطلبو ہما دا اللہ سے دنیا و آخرت دوانا دن دا اللہ نا دوانا طلب کئی او دے اللہ اوریدن کے لیدن کے ذات خجی حصہ تر دی مقام پورے و ختم شلا درم عیسیٰ دا دیجے نا دا سورت تر اختتام پورے دا سورت دا دیہیسی اجمالی خلاصہ بیان د منافقین یو، بیان د اہل کتاب دعا، بیان د مومنان دری، دا دری ڈلے بیان ای تفصیل دا دے دا حساب منقسم دا دری بابن تا. اولنے باب آیات یوصل نہ چلویخ پورے، آیات یوصل نہ چلویخ پورے اولنے باب دے دا باب حاصل واوری. تو باب کے دا توحید مسئلہ ذکر کئی یو مقاصد اربع او یولس قباحتن دا منافقین بیانی، یولس قباحتن دا منافقین دا توحید مسئلہ، آمنو باللہ دا رسالت مسئلہ ورسول ورسوله، صداقت دا کتاب والکتاب، او ایمان بیوم القیامہ والیوم الاخر رسترا روان دے، بے قباحتن او گو رہی. اولنے قواحت ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، ایمان راوڑے بے کافر شوے، بے ایمان راوڑے بے کافر شوے، بے زیاد کڑے کفر لرا. دا سڑے پہ ایمان کلک نہ دے، خو کل مومن کل کافر، کل مومن کل کافر پوشرے. دویم قواحت ذکر کئی، الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کافران دوستان نیسے بغیر دو مومنانونا. درہم قواحت، ایبتغون عندهم العزا، کافران چی دوستان نیسے داغس عزت طلب کئی، چی چوک دا زمان دا زمانی فراؤنینو تا ورنجدیشو نو دا سڑا دیر عزت من شو پوشولے. لا چوتا بسر مائن لاس راکا کی جب بچے رنگ مکڑے، تو خواہ پیرانو خز رنگ کا ولے، ورزمن سربراہان چی دی حقا بوش چولا بسر لاس راکا کی نو بس وائی بلکل زی رنگ کا مرنگ پکر دشو. بس دی سربراہانو پیران چی دی دغی پیران دی، بس دغی پیرانو چولا بسر مائن لاس راک کا نو تیار رنگ شو. ایب تغون عندهم العزا، طلب کئی دا دیسا عزت چه دیر علا پا سرمائن لاس راخ کا نو بس عزت من شما. سلورم قباحت رست آیات کی، آیات یو سل یو سلویخ کی، اللذین آیا تربسون بیکم، انتظار کئی بتاسو چه لگ صبرو کئی، پا انکان لکم فتح من اللہی، دا مومنانو دا پارا چی دا فتحی طرف دا اللہ نا، نو پینزم قواحت دا دے دیو توائی علم نکم ماکم، ایا منستاو سنو اسلام خوز منگا ملک مشتا دے، منگا مسلمانانیو او لری بری تا گوری، او که کافران چیر تا غلبا وکرانو ال تا ورشیم، دا چکی تاسو غلب اوکرا دا دسی ندا، منگ دا مسلمانان سا مرگری شوی نیو، او که منگ دا آغی سا مرگری شوی علم نستحویز علیکم، منگ بغالب شوی نیو بتاسو. دا شپگم قباحت دا، وم قباحت روستا یو سلو دو چلویخ، ان المنافقین یخادعون اللہ، منافقین اللہ تیر باسی. پوشو لکھا برمانی دس کارونا کئی لکا سڑے چے یو بل تیر باسی. پوشو لکھا برمانی، کم سڑے کی چے خوید منافقت وی نو دے اللہ تیر باسی، چے منگ دا کارو کا منگ اللہ تیر اس اللہ پا منگ مانی پوئی نش. خجی دائی غم قواحت دیتم، ویزا قامو ویلا صلاتی قامو کو سالا، او چه مانزه ده پاچی گی نو ده پاچی گی سس پس، ده منافق نخلا چه مانزه ده چپ چالاکی نپاچی ده، ده سڑه ده پزان سر ده ولی کی چه ده سڑه منافق ده. یو زلی یو دو کسان ناستو، یو پختون و بلمه سیبو، و تویو در آزو رو را چه ده کلی دلگان وشما رو چه دلگان سوک دی. پلان کے دل دے دعا شمار دل شمار دل نلستور سے دم نو یو بل تی ویل چے سلم چوک دے دی پختنو تی ویل میں سے اگے ویلا وزام پہ کیوں شمارا سلم تی پوشل خبر مانے زوے مچے زان تا دیو گوری چے منز لپو صحیح طریقے سے پاچی کہ سستی کئی کہ سستی کولا نو دسی دا زان سولی کی چاہا قرآن چوئی چے ازا قامو الی صلاح قامو کو سالانو آغا یو نفر زیمہ زان تا دا سی گتوونی سی چاہا منافق زیمہ چکلا جمع دا سڑی نتلا پا جمع کرکاتو نتلا تکبیر اولا تیتا دا سڑی دا زان تا دا زمائر راجے کئی چاہا منافق زیمہ طالبانو دا زان سا وصولی کئی خواہ لیکن طالبان خود جم و جم کڑی تکڑی کنو اللہ پی رحم کڑی مانزن ہے نفرت دے نفرت پی کر دے شاہ دا غیویلی تورک ایسے ویلی وی طالبان طول بیلمازی بسی مڑوش چی خود آقا بیلمازی با کم زی کی چی منگا لاشوال تا پریوزو بیلمازی پارمان مانی مڑوش پوشوال خبر مانی آقا طالب با پاچی گی چرا جماعت کی امامی جماعت کی امام دا خلق دا شرم پاچی گی پوشو دخوا چی امام دا خزانش لیکن دس دا سیبا دا مدرسی طالب یا چی چیت آواز اور پسی نئی دا دے پاس اول دیر مشکل اے تراوی با اوکو رازی نن پا یو بل سنت عمل کو سنگا دا شل دکا دا خم دیر وکر ستڑی کرو دا اس با تا ترکا تا کوا تا ترکا تا دا سگنی کال مانے باتر کا تو کنا دا تا تچی وی دا ولی وی دا شے کو سالا دے دا شے کو سالا دے دید شل رکاتون دا ٹنگی گی نا وہ شل خبر مانے او کنیوی او چو تو چو رغستا اگا تر کا تکو تو پا دی اتو رکاتون کی صورت بقارا آل عمران نیسا مائدہ انعام دا صورتون بختمو بے منگے وینو چرا دا سڑے دیر نر سڑے دے دا مانزو تا ودرے دکھنو نا پا اک ٹک مانی منزو کی او چے کلا اترکا دا برابر شی نو بس ہوزی دا کو سالا دی دا پا سنت مانی عمل نکی دا سنت اس بانا دا دا شے سس دے بغیرت دے دا دا بغیرتو نخی دی پدے کی و ازا قامو الی الصلاۃ قامو کو سالا پوشو لکھا ورمانی شیل قرآن سے مرحوم بویلا کو سالا کے یو تحقیق یو کا لکھا وہ اللہ علم خبر منگندے خواغت تحقیق پر ذکر کو ماں جڑے وڈے رضے تو سخت تھا نو دا زڑا مدرسہ چو دا مدرسہ ٹو دراوت سے دلا اور دجے میں موسم ہو نو طالبان بل جگہ زیادہ نا نو جامع مسجد ترا نقل شو جامع مسجد تک ترا نقل شو نو جامع مسجد کے درس کا ہو او غالباً درس ہم دیا یا تون کی وہ اذا قاموا للصلاۃ قاموا کوسالا وی ویلا جو کوسالا اصلی کی ویلے کی ثقیل الفرج تھا کہ پسڑی کو نہ درنا ہی خا کہ سڑی والے کو نہ درنا شی نہ دن تیار کوسالا دی جوڑے گی درن پر جو چوتا وے اق شیخا کوسالا یورا اون الناس بل قباحت دار یورا اون الناس زان خلق تخیخا اے منز نکی دا غم پورز مانے یا دا خادی پورز مانے چی نور خلق راشی دا کلو نکنا دا بوشلے سنگ ٹوخی کیا لگا پلانی خانم را گلے دے دا پلانی خان چی دا ٹوخ ٹوخ کئی دا خلق تا زان خی چی پلانی خان را گلے دے ما تو گو رہی فکر دے شام خش لسم قبات ولا یذکرون اللہ الا قلیلا اللہ نے یادی مگر لگ کے چیر تا خلق و خلق و تا قتل نو دا ہو ہو ہو ہو ہو فکر دے شام لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ زرزرے ہوئی یا کہ خلق و تا قتل و یو کس تسپیاڑا ولی چیر تا شیخ دا عرب نرا غلو وجے پتاسپو کے درہم درہم درہم درہم درہم درہم درہم درہم وہ شے دای ویلا نو کچرا خلق و تگوری خود دق وقت لا الہ الا اللہ وی کچرا دغ نہیں لا یذکرون لا الا قلیلا اے دا درود دا آغا درود چه خود ساخته درود ده دا بانگ درود الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا شفیع اللہ که لو سپیکر و دا درود شتا دا نازل شوه ده که لو سپیکر نو بی دا درود دا سر وی نو خجیم اللہ پا نور شپو که نیاده ایم خو پا حبتا که یو شپا مقرر که جی لو پیر سیب رازیم نو پیر سیب وای لا اله الا اللہ موریدان یو دری یا چلور ناسی زیت نی او نور ماشومانو تا ناسی اغور پوری خان دی جی دا چی شیدی اغم وای لا اله الا اللہ پیر سیب وای الا اللہ موریدان وی الا اللہ پیر وی الا هو موریدان وی الا هو پیری وی ہو ہو ہو موریدان وی ہو ہو ہو پیر وی غب غب غب غب غب غب موریدان وی غب غب غب غب غب غب کلی کی سپیم خبر شی چاگا وی ہو از منگا لوی سپیم سپیغا پی منگا لی ناس دیو اگر پا غفا شروع چی ولا یذکرون اللہ الا قلیلا مزبزبین بین ذالک آئی ولسم مزبزبین دو پڑک دے ہمیش دا پار شکی دے اور اورا چرا دا مسلمانان برشتے وئی کدا کافران برشتے وئی من بخوی او کدا نور بخوی مزبزبین بین ذا دا یولس قباحتن اللہ ذکر کئی او قرآن کریم مخاطب او سپ یا ایھا الذین آمنو دے وجن کئی چ منافق زان تا مومن وئی مخاطب پ یا ایھا الذین آمنو س ذکر کئی فکر دے شان اولنی آیات کے دفع دا وہم دا وہم دا دے چه گواهی دا وجه دا رعایت دا اقاریبو نا سڑه شی بدلوله چه سڑه گواهی کئی نا دا خپلوان دا وجه نا دا عجزانان دا وجه نا دا مالداران دا وجه نا گواهی شی بدلوله اللہ جواب کئی نا یا ایوها الذین آمنو اے مومنانو شیطا سے ادریدن کی پا انصاف شہداء للہ گواهی کون کی دا پار دا رزال اللہ ولو علی انفسکم اگر کوئی ضرر استاسی پا نفسنو حق بیان کا کدھا دے ضرر آن ستانا پسترسی گی دا حق بیان اولو کی سڑی تخپلم نقصان رسی گی او بلتم ضرر کل کل ورسی گی ولو علا انفسکم اگر کوئی استاسو پا زانو باندے دسی نا کہ زما مرگرے گناہ کئی نو دتا بدل سنویم دا نیک سڑی بل سورانے کو نمنگ ہاں دسی کارو نے اکڑا والے دئی یا پور پلاروی ولکربی پخ بلوانو کچیر تیر مشہود آلے گنی مالدار او فقیران یا عجزوی دا گواہ نہ پاگی زان ممنی کوئی فاللہ اللہ چلے اولا بہما ڈر لائق دب ریدوانو تابیداری مکد خواہشاتو انتا دلو اللہ تا دلو چی انصاف نہ کوئی وَإِن تَلُوكَ چِرَ جَوِ عَلَوَي او تَوْرِزُو یا مَخْ عَلَوَي تَلُو خبر چکینو جَوَ لِبْكِ وَعَلَ وَلَا او یا اعراض کوئی بیشک اللہ کاندے پاسی تاس کمامل کے خبردارا اے مومنانو آمینو باللہ حضرت شیخ صاحب نور اللہ مرقدہو آگی خیستت تاریخ با بیانو تاریخ خان نو پا تاریخ کے او یو عالم تیر سوے چاگے تا مصنفک وائی او مصنفک و توائی دا دیو جنوائی چی انتہائی دیر تصنیفنے کڑی دی خوشولے نو دیو جنا وی دا دیو بادشاہی وقت سروانو یو سوی ڈولکے وو وی چی ڈولکے واو نو دی بادشاہ دی عالم نتا پوسو کوا چی دا ڈولکی چو وی مصنفک و توائی چی قرآن کی آیات دیا گا آیات وی یا ایوہ اللذین آمنو آمنو آمنو آمنو ڈولکی دسی وی آمنو آمنو ڈولکی وی کلکش اکلک کلکش اکلک کلکش اکلک دسی وی آمنو احسان ایمان را وڑا دے پا جب باندے آمنو باللہ دا ایمان زرتا کس کی زرتا ایمان دی بل لیسان پا جبرا وڑے دے دا ایمان زرتا کس کا یا ایوہ اللذین آمنو اے مومنانو ایمان راوڑے پا اللہ مانے و رسولی و پا رسول اللہ باندی والکتاب اللہ جو پا کتاب آگے چرا لے گلے پا خبال رسول او پا کتاب آگے چرا لے گلے مخی من قبل و مخی او چاچو کبرو کہ پا اللہ و پا ملائکو پا کتابون پا رسولان پا رسول رسطان ایمانی اقلن گمراش پا گمراہی لرے باندی قباحتونا اقلن ها خلی چی ایمان راوڑے دے یو سم کبرو بے کبر کرے دعا سم آمنو بے ایمان راوڑے سم کبرو بے کبر کرے سم ازداد کفران بے زیاد کردے کفر لرا مانے دارا سم ازداد کفران ماتو علی الکفر مرشو پا کفر باندے زیاد کردے دے کفر پا کفر بانے مر لے ندے اللہ چھ بخنو کی دیتا و نبا ہدایتو کی دیتا سبیلند سمیلارے ان اللذین آمنو سم کفرو آمنو بی موسیٰ سم کفرو بی عبادت العجل سما منو بی عیسا سما کفرو بی محمد صلی اللہ علیہ وسلم او سما ازداد کفرم بے پدی کفر کی مرش ندی اللہ چی بخنو کی دیتا و نبا ہدایتو کی دیتا سبیلن سمیلاری زیر ورک منافقان رفش بیشک دیل پار دی عذاب درناکا در دی دل عذاب بول اللہ ورکی منافقان سوک دی بل قباہت ہا کسان دی چی نیسی کافران لدوستان پا غیر دی مومنانو نا مومنان پا ملکون کی پراتی دی خود مومن سے چیرتا دوستانوں تعلق نہ دے قائم کرے چی دا دے مومن سڑی ضرورت ڈوڑائی تا دے دا دے وصلی تا دے دا دے جامی تا دے راشا دا چیزوں نمانگ رولی گو راشا مرگرتو بھی ہوکو دا مسلمان سے چرے تعاون نہ کئی نن پا دنیا کی محدود مسلمانان دی محدود دا محدود مسلمانان مقابل کافرانو کے لگے دی جنگ کی نو دے عام مسلمانان تو دا حکم چے عام مسلمانانو کنور سے نشے کولے داخل کو پالے داخل چے تاسو پالے دشمن دل غرزئی وشو لے خبر مانے دا پگونڈوشو پگونڈوشو طول جہان کے پگونڈوشو دا شئینے لے پگونڈو کئی تاسو لگی امدادو کی دی مسلمانان سدا شئی لپ گنڈو کئی لغرزئی نا نا مسلمان چرتا دے جرازی چھ منگی اٹول پہ اتفاق مانی مڑکو و چیرتا چھ مسلمان خکارا کی گی رازی چھ پہ شرک مانی مڑکو نو قرآن وی دا منافقان آغا خلق دی چھ نسی کافران دوستان پہ غیر دا مومنانو نا ایب تغون ایندہم العزہ اللہ وی طلب کئی دیسا عزت و عزت دیسا طلب کئی فإن العزت للہ جميعا یقیناً عزت پہ اختیار اللہ کے دے ٹول سورۃ یونس آیات نمبر 15 پہ ترا واڑا وئی یونس 15 پہ تا ولا یحزنک قولهم غم جن دین کی تا روی نا دئی ان العزت للہ جميعا یقیناً عزت دا اللہ پہ اختیار کی دے ٹول پدے دو آیاتوں کی دسے وئی سورۃ منافقون آیات نمبر اتم رواڑا وئی منافقون آیات نمبر اتم الت ذکر کئی ویقول یقولنا لئن رجعنا الى المدینۃ وای کہ منگ را اگرز دو مدینے تا لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ خَامَخَا أُبَاسِ عِزَّتْ مَنْ خَلَقْ دَ مُدِنِينَا أَغَزَلِلْ جواب وَلِلَّهِ الْعِزَّتُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ دلتہ ہوئے عزت دا اللہ سر دے دا رسول دا مومنان طول سر دے اور دا دو آیاتون سورتون کی وائی چی عزت طول دا اللہ سر دے من دس مانا اکڑا چر اگ مانا مانے دا اشکال من ختم کرو من مانا دا اکڑا چی اختیار دا عزت دا اللہ سر دے دا عزت چکم اختیارات دا اللہ سر دی دا عزت ورکی چالا پیغامبر لے ورکی و مومنان لے ورکی نو مومن شا دا پیغامبر متبع شا چی دا عزت اللہ تعالی در کی فَإِنَّ الْعِزَّةَ يَقِينًا عِزَّةٌ لِلَّهِ بِاخْتِيَارِ اللَّهِ كَذَا تُولَا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ أَيْقِنًا دَالِگلی پتا سمانے کتاب کی دا خبر را لے گئی اللہ ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها چکل واوری تاسے آیاتون دا اللہ چی انکار کی دلشی دینا خیر تاسو ممالک کفریو تلار شئی او پا ممالک کفریو کیوں گو رہی کہ چین تزئی کہ جرمنی تزئی کہ جاپان تزئی کہ فرانس تزئی کہ امریکی تزئی او کہ روس تزئی تاسو دغ سربراہان و سکے نہیں مددی پا مجالس کیوں گو رہا جب آیاتون پر ٹوکی کی ہو کہ نہیں کی گی وقت دمانظر آئے گئے دغ سربراہان تو گو رہی چھ دیر اللہ دین کئی منس کئی کنے کئی دا پینزو وقت مانزو پابندی کنا اے مسلم بادشاہ تزان تا دا مسلمانانو رہبر وے مشر وے تا دی پینزو وقت منزون سلال تشل کے خجی یاد دی پا مجالسو کی چرا دا اللہ دا یوالی آواز روزی نا دہاغے پہ مجالس کی خود سلیب سی پتنے دی دہاغے پہ مجالس کی چیتا اتباع پیغمبر روزی پاک خود خواہشات تابیداری دا خجی سنگ مسلمان و مسلمانان و رہبر و مشرے کاغذ سلیب تا سجیدہ کئی نو تنگور سلیب تا سجیدہ کئی کاغذ پہ خواہشات سے زی یو خزا اولا چای پی کئی نو تالا دو خزا چای پی کئی او کاغا منز نکئی تو از ما منزا تا ضرورت دے دا سنگا مسلمانے پوشولے وقد نزل علیکم فی الکتاب او یقنان را لگلی پا تاسو مانے پا کتاب کی اندا خبر کل چو واو ریتا سیاتن اللہ چی انکار کی دلش راغینا و یستحض او بیها او توقی کولش پاغی سرا نو حکم دار پلا تقعد معهم مکی نہیں داغے سرا اللہ وی مکی نہیں دی وی نہ سے وسوش پہ بکو اللہ وی وس مکی نہیں دی وی نہ سے وا منگے غختلیو چ سورج بو سے تیرو مج چورا ڈیر ور دے تیری کو دونا بخت ورش پلا تقعد مکی نہیں دے ساتا تر دے پور چ نہ نو جی خبر بلا کی داخل کم دن قبول کی الا وسلاش دن قبول کی دلتا یو بلا مسئلہ دا زحاک وائی چھ پا آیات کی ہر محدث فی الدین داخل لے چھ نوے کار پا دین کی گی و کل بیدتن او ہر بیدت روح المانی ذکر کردی دی چھ پا آیات کی دلیل لے چھ پا مجالس دا پساقو کی مکینا پا مجالس دا مبتدعینو کی مکینا منگا دفاع کولا چا دا مجالسو دا پساق و نظام بچ کوئی دا مجالسو دا مبتدئین نظام بچ کوئی وشولے دائی لان دے مرتبہ دا او تیو سڑے طول اور دا کافیرو سناشتی دا کافیرو چاپی کول کی فکر دے شو سرمائن در دے بخپائی در دے چیزے دی خوگی گی طول اور دا آگے زندہ باد آواز کئی آیا دیکھا گو کہ بچے ایمان پاتی ایمان خود پہ تو ٹکیشی پوشولے دے پنج پیر کے باجوڑے و بابا و پخوا آگے وہ تقریر کا ہو دے جائے مسجد کے وہ تقریر کا ہو وہ بولے ایماندار ہو اور پسے بھی بولا ایمان دے دمائیں خدا دا تو ٹکے کی ایمان تو کیسے مشتا رہے بے بے ویل او ایماندارو اللہ بم لیندہ کی لیندہ فکر دشو خجی دا جی تحصیل حاصل نہ دیکھا دے جواب منگا بلتا مانا کے کڑا دے آمنو باللسان آمنو بالقلب دا تحصیل حاصل نہ دا خو جدا جدا زہی نہ دی وشل خبر میں کسی تحصیل لڑے خجی نو بے بے ویلا ایماندارو واو رہی قیامت را روان دے اللہ و بلندہ کی لندہ دسی ویراخ کن او دسی وصدا گاش دسی بمراکا کی لندہ بم کی پوشل خبر مانے زم اللہ با یوزل دی خلق سو گوری رب العزت بسر آگا عمل ہو کی چا دا نمرود فرعون و دا قارون گندک مخدر غر کی ولا تقعد معهم مكن دي خلق سر تر دے پورے چنن اوجے خبر ابلا کہ انکم اذا مثلهم او خوان خو بداو کی جدا سر براہان ددا خلق سناشتے اخری غیبی تند راو راو لے دے پرے سر ٹول شریک راوارتے او ج غیبی تند پٹول ولے کی پیو زما مڑشی او دا قیامت پورا زمانے دا خلق سو اچت شی چ حشر داخل کو سوشی چن عجیب خوان خوان بکئی بگر دے شام انکم بشکتا سے زن پدا وقت مثلو ہم دا دی غندہ کی بشئی بشک اللہ جمکی منافقان و کافران پا جہنم کی طولا چیوے لا جمکی منافقان او کافران پا جہنم کی طول جمکی پریدی نا چا منافق وزی جدا دیتا بوزن و کافر جدا آغا خلق دی چی انتظار کے پتا سمانے چویستا سے پارا غلبہ طرف دا اللہ نا نوائی دی ایا نو منستا اسرا او کویر پار دا کافرانو نصیبن صفت سو زور نصیبن سو حصہ نصیبن سو کامیبی نو قالو دی وی دا منافقان علم نستحویز علیکم اے منگ با غلبہ نوے کرے پتاسو منگ با غالب شیوے کہ منگ دی مسلمانان سمر گری شیوے و نمناکم ایا منگا نیو بنکڑی بچکڑی دی مومنان نا دی مومنان خو چان چان کولی خدا خو منگا بچکڑی پا اللہ یحکومو اللہ پی پس اللہ پی سلو کی پا ما بینستاسو کی دی قیامت پورز او کری نگر دی اللہ پار دی کافران و پا مومنان مانی سبیلا حجت حجت عقلی او حجت شرعی او یا نگر دی اللہ دی مومنان و دی باندھ کافران سبیلن غلب پا قیامت کے یا دسلار اللہ نگر دے چھ مومنان بالکل ختم کی اللہ دس غلب کافر لنور کے چھ مومنان ختم کی پوشل خبر مانے دا کم فکر مانے چھ دی روان دی فکر کی غلط دی چھ رازی متفق شو پوشلے دے فراؤنے نو چکلا یو زی کی خبر کولا کنا نو پوتین تیویلا چھ منگ او تاسی پا منز کی اختلافاتو خو منگ پا یو دسی شریک کشتی کے ناستیو چھ رد دا کشتی را منی چپشلو نو غرکیگو نو خپل اختلافات با پریدو او دا دی خلقو مخنیوے باوکو چھ دا کشتی زمنگ اوزی خوشولین دی خلق اتفاق کرده دا مسلمان پا ورکولو بانده خود دا خوب چه دا اینی دا خوب غلط ده رب العزت وی ولی جعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا دس غلبه اللہ نور که دا مسلمان بلکل بیخکندیو که ختمی که دا دنیا تمام کافران راجع مشی مسلمان نشی ختمه وده پوشوله چرے نگر دے اللہ دا پار دا کافرانو پا مومنان مائن سبیلن اگا غلبو زور چی مسلمانان ختم شی او مسلمانان چی دیر کمزوری کی گی خوشل مسلمانان چی دیر کمزوری کی گی دا پا دا دجال پا وقت کمزوری کی گی خود دا وقت کی دجال ام نشی ختم والے دا دجال پا مقابل کی امام مہدی او عیسیٰ علیہ السلام سم دس را کزی گی تردی پوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی زما پو امت کی با یو ڈل امیشت پار جہاد کون کی قتال کون کی وی تردی پوری چی زما دو امت آخیرانی خلق دا با دجال سا مقابلہ کی او دجال جو اندیا نا پایتی کی بلکہ دجال با حضرت عیسیٰ علیہ السلام او اجنی دجال با مر کی دا دجال مرگری با ختم کی فکر دیسا نو کہ دا ذہن کی چی مسلمانان با ختم شی نو مسلمانان نختمی کی یقیناً منافقان یخادعون اللہ تجی کید اللہ سرا و خادعوهم او اللہ جزال تگی ور کید لرا او کلچ ودری کی مانزتا نو ودری کو سالا سستا خوشلے دا برائی نام مسلمانان دا دینا تپوس بکار دے او برائی نام مسلمانان تاوش چی مانزتا ودری کی ستا سہا دی یووائی گورد مانزا واز براتا نکے کہ دا مانزا واد رہتا ہے کافر کا وہ میں منہ ستاپ مانزا کے دسے دسے وکم دا صحیح منافق دے صحیح پوشو لے اگا اوریجنل ہوتا ہے کہ شیوت اق منافق رہے اگر ٹاپا چاہیے بالکل روگ لگی دلی وہ ازا کام ہو کل چودھری کی مانتا ادری کو سالا سست یورا اون اناس زان خی خلکتا ولا یز قرون اللہ نے یادی اللہ در مگر لگ مزفزبین بے نظار کا دوپڑک دی پما بے اندر کہ لا الہ الا نہ دی مسلمانوں سے مرگر دی ولا الہ الا نہ دی کافرانوں سرا او چار چل اللہ گمراہ کو چرو بے نمیزی پر سبیل سملار یا ایوہ الذین آمنو اے مومنانو منی سے کافران دوستان بغیر دو مومنانو نا اللہ وے کافران دوستان منی سے دو کافرا دل امن اعلان دے وزمانو پوشل خبر مانی یا ایوہ الذین آمنو اے مومنانو مخاطب دا مومنانو تخ یا ایوہ الذین آمنو زان تک مومن ویر دا مومن پا بارک حکم دے منی سے کافران دوستان پا غیر دا مومنان نا اتوریدو نا تاسو غواڑے چھو گرزوی دا اللہ پا لپتاسو بانے سلطان مومن دلیل خکارا چھتا قیمت پورز اللہ آوازو کی چھتا کافران سا چک پا مرگرتوب کی ولاد پاسے گئی اور طول کافران پا ڈالکی اوچدش باقی دی منافق لے اللہ پا جہنم کی عذاب اور کئی کنا وہی نانا دسے عذاب نہ ور گئی کمزور ہے کمزور عذاب نہ دے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار تذکرہ کی اخون درویزہ وائی آغا وائی وہی اے بچیا بدترین پا تمامو ڈلو باطلو کی بدترین پا تمامو ڈلو باطلو کی کفار استا و بدترین از کفار منافقین است او بدترین دو کفار دو منافقان دی زیران کی منافقین در درک اسفل فی النار است و ازگا چه منافقین پلاندنی طبقی دی جہنم کی دی و بدترین از منافقین مبتدعین است او بدترین دا منافقین نا بیدتین دی زیران کی بیدتین سگان اہل دوزخ استا بیدتین دا دوزخین سپی دی خوشول خبر مانی دوزخی پس کم عذاب کی معذب دا لاسپی بیت سنگی دے روستم کی یو سڑے او سیده کامی استاز بیوتا ہو گڑی سازو اور دیر توحیدیو یو ملنگ جماعت تر آگے نو توائی ملنگ چوکی میلما زخو دی پیر بابا سپیگ ما اگویلا خان دی پیر بابا سپیگ اگویلا جماعت نوزا جماعت کی غلو نکی جماعت نوزا اگویلا نا جماعت نوزم اگویلا نا ستا پلار بمگوزی منگ دی جماعت کی دی خود ایس پی نپریدو او تلا دا پیر بابا اس پیتو با جماعت کرانا شپکے جماعت دا ضرور بلخت او تاونی ولی وزی که ودی باسم نو خبر دسی دا چه یو دوزخی و بل دوزخی سپی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل البدای کلاب و اہل النار بدتین چی دی دا دوزخی نو سپی دی نو بدترین دا منافقین نو بدتین دی ذکر بدتین چی دی داد دوزخ والا سپی دی یقیناً منافقان پغ طبقلان دینے کی دور نہ درد طبقہ ولن تجدا چرے بین مزرے پر نصیر نمدادی آ کا منافق توبہ اباسی مگر ہا خل کے توبے اس طرح یو و اصلہ اسلائے عمل کر لدعا واتصم باللہ منگولی لگو اللہ پا دین مانے اللہ پا قرآن درے واخلصو دینهم للہ و خالص کرے دین دا اللہ دا پارا چلور دا ہر قسمہ اسلامی کی سٹو دا پارا زمانگ دا دکان پتہ یاد ساتی اشاعت توحید سنت 61 اینڈ سیڈیز مرکز